Tymczasem kolejny szok i niedowierzanie, bo to będzie zespół z Wielkiej Brytanii. Ależ jak to, doktorze, przecież tytuł tej audycji Strefa Rock'n'Rolla wolna od Angola. Ale kto powiedział, że obywatel Wielkiej Brytanii ma śpiewać w języku najeźdźcy, czyli twytwu angolskim. Dla niektórych ludów Anglicy to kolonizatorzy. Na przykład dla takich Szkotów. To jest taki język szkocki? No, fachowo zwie się gaelicki. Szkocki. A ze Szkocji zespół Oi Polloi. Go! rzeczywiście, ta audycja przechodzi ludzkie pojęcie, bo zespół z Wielkiej Brytanii wcale nie po angielsku. Podejrzewam, że ze szkockim gaelickim również sami Szkoci mają problem, ale niech będzie. Ja jako lingwista stosowany będę właśnie, że się wypowiadał na temat gaelickiego języka szkockiego. Tytuł ostatniego utworu Union Jack Tolskak. Union Jack, jak wiadomo, to inna nazwa flagi Zjednoczonego Królestwa, nazywanej potocznie w, powiedziałbym, regionach nieangielskich fartuchem rzeźnika. Więc tytuł tego utworu Union Jack, spadaj. Oczywiście nikt po gaelicku nie mówi, nie rozumie, więc mogę sobie mówić, co mi się żywnie podoba o gaelickim. Nawet sami Szkoci się nie połapią. Oj, poloj, tak się nazywa ten zespół. Wszystko do odnalezienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Jak ktoś bardzo by chciał po gaelicku coś rock'n'rollowego, to oj, poloj, szok, niedowierzanie, zapisane kredą w kominie. Tak, po raz pierwszy w życiu usłyszałem coś po szkocku na gitarach. Mogą powiedzieć teraz niektóre strefowe koty. Odkładamy oj, poloj na kubkę, odtworzone. No i przejdźmy może do głosów słuchaczy, które stają się coraz bardziej racjonalne. Bo doktor Wilczur, o, tego nie można mu zarzucić, że nie zachęca do niesłuchania audycji między drugą a czwartą w nocy ze środy na czwartek. Wręcz przeciwnie, raczej z odtworzenia ze strony. Po co marnować urodę, zdrowie, pieniądze na słuchanie na żywo? Na żywo. Jak komfortowo można to odsłuchać ze strony. I niektórzy słuchacze naprawdę zaczynają mówić do rzeczy. Taka Kasia na przykład. Dziwnie jest słuchać strefy w ciągu dnia, w pełnym słońcu. Ja, wypoczęta, odsłuchuję właśnie strefę w niedzielny poranek przy śniadaniu, godzina 12:11. No, są też inne sposoby, jak radzić sobie z trudną porą strefy. U mnie upalne przedpołudnie, 10:14 przy strefie. Od razu się lepiej pracuje. To pisałam ja, Dominika z Sydney. A, no, co innego w Sydney, 8 godzin później. Tam się świetnie słucha strefę. No dobrze, doktorze Wilczurze, czy to jest audycja słowna czy muzyczna? No właśnie. A co z leitmotivem w takim razie, który brzmi audycja boska, boska? No właśnie, dlaczego wybraliśmy właśnie taki leitmotiv? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A my edukujemy, uczymy, instruujemy, oświecamy. To będzie zestaw ska, będzie można się zapoznać i pojąć, co to jest ska. Zespół pochodzi z Litwy, zwie się Saint Oil Sand. We'll be right back. debatny kraj, polski debatny kraj, bo jest jam patikdavo berniukai, maži ir dideliai. Jis mylėjo jos visus, visą savo širdimi. Jis norėjo susirasti draugą, panašu į DiCaprio. Jis taip norėjo, DiCaprio. Jis lankėsi Mansfaktorį, nes tam visi savi. Jis kvepydavosi Chanelą, numeris 5. Ir norėjo susirasti draugą, panašu į DiCaprio. Jis taip norėjo, DiCaprio. Ateidavo į pležą, atsisėdęs pakraštai. Spoksaudavo į vyrus, kurie gražus ir aukštai. Jis norėjo susirasti draugą, panašu į DiCaprio. Jis taip norėjo, DiCaprio. O kartais jis lankėdavosi vyriškoj pirtai, bet ten jam atsistaudavo į violot visi. O jis taip norėjo susirasti draugą, panašu į DiCaprio. Jis taip norėjo, DiCaprio. Jis dažydavosi lūpas mėlynai, klausydamasis Raimonis dainavo super gay. Jis norėjo susirasti draugą, panašu į DiCaprio. Jis taip norėjo, DiCaprio. Bet sykį atsitiko nelaimingas incidentas, mūsų mylimas herojus patapo impotentu. Ir dabar jam nereikia jokio ten DiCaprio. Ir kieno ryso nereikia. Nudakrin jam dabar ten DiCaprio. Ne ką dar po DiCaprio nam? DiCaprio. Caprino. O, Litwini to są porządni, mimo że sąsiedzi, odwieczni można by powiedzieć, nic nie dało się zrozumieć i tak powinno być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespół, mimo że litewski, po litewsku wcale się nie nazywa. Saint Oil Sand. Gdyby ktoś miał kłopoty z pojęciem, o co chodzi, będą wypisani. Będą na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. No może tak po pierwszym, no, może po drugim, a może po trzecim śniadaniu. Zależy, kiedy dr Wilczur zwlecze się z łóżka po przeprowadzeniu tej audycji. A co to na żywo? No oczywiście, oczywiście. Na dowód tego mogę podać nawet czas. Jakieś 21 minut, może 21 minut 30 sekund po godzinie 3 w nocy. Zgadza się? A nie mówiłem. Odkładamy na kubkę odtworzone. Przypomnę też stare hasło strefy, dziś pisane za tydzień, odczytane, no, żeby jakiś ferment intelektualny był. I na przykład nasza droga słuchaczka Basia, odobrażona już zdecydowanie, zarzuciła naszemu innemu drugiemu słuchaczowi Siwemu, że jednak zdecydowanie mniej konkubentów w swoim życiu miała. Basia donosi. Chciałabym sprostować, że w czasie trwania strefy, a to już 11 lat, miałam tylko jednego konkubenta, więc proszę, żeby Siwy nie robił ze mnie jakiejś kolekcjonerki konkubentów, gdyż ja jestem bardzo niezdecydowana w tej kwestii i potencjalni chętni tego nie wytrzymują i się wykruszają, zanim dojdzie do nawiązania konkubinatu. W innej sprawie Bartosz. Też można by powiedzieć w sprawie ponadczasowej, bo takie najbardziej w strefie lubimy, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Doszedłem do wniosku, że doktor lubi pod koniec audycji, o, a to już mamy koniec audycji, znowu słuchacze wiedzą coś więcej niż prowadzący, pod koniec audycji puścić coś mocniejszego, aż się włos jeży na głowie. Mam cichą nadzieję, że w tej strefie też tak będzie. No, życzenie słuchacza jest rozkazem dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No to któż to do nas idzie? Metalowcy pochodzą z Norwegii, zowią się w Raid. No mam nadzieję, że Bartoszowi i innym słuchaczom, szczególnie kotom, włos jednak zjeżył się na głowie po wysłuchaniu tego. No nie był to zestaw, bo jeden, ale za to porządny, długi utwór zespołu Wraid. Gdyby ktoś chciał dosłuchać, to polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, tam czarno na białym znajdzie wypisane tytuły, nazwy, w tym przypadku Wraid, Norwegia. No i cóż więcej może dr Wilczur zrobić dla swoich słuchaczy? No nieba przychyla, nieba przychyla, nikt nie korzysta. W sprawie Skandynawii, a też przy okazji taki przyczynek do tego, żeby zorientować się, no, na ile normalni, jeśli mogę tak powiedzieć, są starzy, brzydkie słowo, stali słuchacze strefy, a też przy okazji, jak chłoną lingwistykę stosowaną, którą propaguje, promuje dr Wilczur. Kasia donosi. Ostatnio słucham namiętnie fińskich radiostacji, nawet po kryjomu w pracy. I mimo, że jeszcze niewiele rozumiem, to tylko pojedyncze słówka, to uwielbiam dźwięk i wymowę tego języka. Zupełnie nie jest podobny, moim zdaniem, twierdzi Kasia, do pozostałych skandynawskich języków. Choć kwestia przynależności Finlandii do Skandynawii też jest dyskusyjna. No, tu oczywiście Kasia troszeczkę podczepia się pod starą dyskusję w strefie, że no, Finlandia, no, tak naprawdę nie Skandynawia. Polska, przypomnę, nie graniczy z Rosją. A Szczecin nie leży nad morzem. No, ale nie ma czasu. Nie ma czasu, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Rzeczywiście, jako lingwista stosowany, muszę tutaj przychołubić Kasię. Bardzo pochwalić, że no, innym Skandynawom, tym Norwegom, Duńczykom, Szwedom, no, tak jest łatwo zrozumieć Finów, jak mam też naszych braci w końcu, Węgrów. Bardzo ładnie, Kasiu. Lingwistyka stosowana jest dla ciebie. No dobrze, doktorze Wilczurze. A co z leitmotivem, bo chyba dawno niczego nie wypełnialiśmy. Leitmotiv dzisiejszy brzmi: audycja boska, boska. No, ci, którzy się włączyli niedawno, no, niewiele zrozumieją, a tłumaczyliśmy, co to jest ska. W tym zestawie, no, może jest trochę ska, ale też z drugiej strony, no, można wieszać psy na doktorze Wilczurze, że to takie ska nie do końca. Trzeba się wsłuchać. Wykonawca pochodzi z Chorwacji, zwie się Popal. Rakowy bum, polityka bum, hejtery bum, Ameryka bum, Polskery bum, Watykan bum, tylko się mamy lobo bum bum bum bum bum bum bum, hipokry bum, wampiry bum, granice bum, ubice bum, policja bum, Taliban bum, i Babylon bum bum bum bum bum bum bum, rap. Trzeba miejsca, gdzie stoję. Ono, co ja mogę, za dalej szukać je. Muzyka mi pomaże, da widim jasnie. Kiedy nie budzi motyw, pomoże klasuje. Sam widam swój step, liczę przesilawanie. Kilka ci sezon, to samo doigrawanie. Dwa koraka na prekręci je powlaczenie. Muri jaka dradi, oddaje to znaczenie. Tam bum, ratowy bum, polityka bum, hejtery bum, Ameryka bum, Watykan bum, i Babylon bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b vampiry, bum, granice, bum, ubice, bum, policja, bum, Taliban, bum, i Babylon, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ok, haha. Crkvala žea popovi jebu djecu, čuvali bi prirodu, a hodaju u necu. Vojkovođe kanibali žele sveže krvi, Afganistan ili Irak nećeš biti prvi. Kupek prodaj ako hoćeš rumovati djete, riki jedu janjetinu većina pa štepe. Ljevi desni u sredini non stop se prijete, ništa dobro odmah šuti samo hrpa štete. Kažem bum, ratovi bum, politika bum, lopovi bum, hejteri bum, pozeri bum, i Babylon bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Hipokri bum, vampiri bum, granice bum, ubice bum, policija bum, Taliban bum, a Babylon bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Ej! Izgubi stres, pali ganđu kresa, izgubi stres, pali ganđu kresu. Krvi sistem pada, napravijam samo ljez, krvi sistem pada, slovi kroka drago bez. Izgubi stres, pali ganđu kresa, izgubi stres, pali ganđu kresa. Krvi sistem pada, napravijam samo ljez, krvi sistem pada, slovi kroka drago bez. Istina je da smo sami krivi, propustili smo da sa nama vladaju debili. Ali nije kasno, još smo uvijek pogubili. Digni glavu, skupi snagu ili nas prepili. Gledamo kad je postoji dobro i usto zala. Vjeruj u sebe, ti nisi šala. Neka te ne pogađa jer ima budala. Oprosti i njima i reci im hvala. I bum, ratovi bum, politika bum, hejteri bum, Amerika bum, kozeri bum, i Babylon bum bum bum bum bum bum bum bum. Tripotri bum, vampiri bum, granice bum, ubice bum, policija bum, Taliban bum, i Babylon bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Okej! Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Moralne kaste, na vladajuće kaste. Jedni prk maste, drugo minus raste. Do početka život kažem obitelj osnova. Pa radiš da jedeš i djecu školova. Kredita mož birat, samo potpiši. Da odmoriš malo, balijum siši. Kad naplata stigne računi i danak, sve puca od brige za deficit il manjak. Problema je hrpa, više ne moš ni sanjat. Jedino što ti ostaje sreću ganjat. Političari su ti kao Escobar. Gledaj, ne vjeruj im ništa, dobiješ lažna dana. Ja živim na crno, u Bogu vidim spas. A da misli i popaj, dižu svoj glas. Za profit, politički kik. Jučer danas sutra prađe, više nije mi. Za profit, pata se za njih. Živjeti za mrvice, pa to nije bit. Za profit, politički kik. Jučer danas sutra prađe, više nije mi. Za profit, pata se za njih. Živjeti za mrvice, pa to nije bit. Da vam kažem, jer ja nikada ne lažem. Mi ne možemo šutit, mi vas moramo uputit. Politike fasade u raspadu se vade. Istinu nam sade putem estrade. Od koje nema nade, pa sve do ambasade. I ove naše vlade nešto kao rade. Običaj da krade, u čast nas neko krade. Eto im balade, stižu gej parade. Ogradne propagande i neistine hvale. Oči su mi gladne, do edukacije jadne. Opširno osadne nabacuju i dole. Do kraja škole, prisilne parole. Bolje da se ljudi vole uz malo više volje. Veru nas do kože gole. Svi se uzaludno mole, pametoni nama sole. Čija je to tradicija, Naša i vaša prohibicija, manjak investicija, viša koalicija. Čemu konferencija, svi ste ista agencija, potrebna licencija, kriva intuicija, potpisana peticija, to je ta pozicija. Stiže nam policija, to je invazija, njima je fantazija, jedina egzistencija, vaša ekscelencija, kakva je to halucinacija, nuli ugled, dobri vibracija. Za profit, politički hit, jučer danas sutra kažem više nije nit. Za profit, hvata se za njih, živjeti za mrvice, pa to nije bit. Za profit, politički hit, jučer danas sutra kažem više nije nit. Za profit, hvata se za njih, živjeti za mrvice, pa to nije bit. Istinu vidio sam, ne bole da vizije napretka su bolesne. Zajebali klimu, pa mi sve i ostale, ali neće još dugo vrijeme i mi stiče. Provit ću slobodu kao svoju metodu, vremenski nas ograničavaju prema papilonu brodu. Nama će manipulirat, nas će likvidirat, grupirat, invenetirat, legitimirat, među nama će birat. Da je vrijeme da se kaže dosta je, sve što kažu, sve što rade, brate, loše je. Provjerene fraze, oni samo govore, a ispraznili su kase, kamione tovare. Mislim, sve će ekranizirat, da drugi mogu prstom mutirat, prestanite projektirat, nećemo adorirat, više rezignirat, to će fabricirat i svima afirmirat, da da. No nie wiem, co prawda chorwacki to język słowiański, nie wiem, czy dało się coś zrozumieć. Mam nadzieję, że nic. Bo czasami w chorwackim wydaje nam się, że coś rozumiemy, a to jest zupełnie coś innego. Droga to nie droga po chorwacku. Prawo to nie prawo. W każdym razie, no żeby odejść może od tej lingwistyki stosowanej, bo i tak przecież nikt pod wpływem doktora Wilczura nie zacznie studiować tego kierunku, dlatego niech go już nigdy nie zrozumie, tego doktora Wilczura. Wykonawca chorwacki, który nie po chorwacku zwie się Popa Y. Na szczęście tytuł tej płyty Ovdje i Sada jednak po chorwacku, czy to znaczy tu i ówdzie? A może Isada znaczy w sadzie, bo rzeczywiście tutaj tak jakby koleżka przebywał w sadzie, ale jak się tak bliżej przyjrzę tym liściom, wśród których on jest, to jest taki, bardzo powiedziałbym, niecodzienny sad. Strefa małpa polskieradio.pl. Oczywiście można pisać, ale zachęcam do tego bardzo, bardzo nieśmiało. Mizernie i cicho, no bo wiadomo, trzeba odczekać swoje. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytany, taki tryb produkcyjny audycji. Za to zachęca to do pisania w kwestiach ponadczasowych, a nie tylko o tym, co akurat słyszymy na antenie. No dobrze, to mieliśmy coś skocznego, nawet być może wypełniało to nasz dzisiejszy leitmotiv, audycja boska, boska. No to może coś bardziej zaangażowanego, może coś mniej skocznego. O tak, zespół pochodzi z Włoch, zwie się Nabat. Yummy. Thank you. No Włosi się jakoś pod koniec wyciszyli. To pewnie w ramach płodozmianu, który zawsze w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no musi być, musi obowiązywać. Zespół, no, jak na włoski zespół, całkiem prosta nazwa, każdy zapamięta, Nabat. Oczywiście wszystko do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Tutaj obsesyjnie podam namiar, bo to już ostatni raz. W tej audycji oczywiście. Nie chcę, żeby słuchacze tam roznosili jakieś niesprawdzone pogłoski. Ostatni raz, ale w tej audycji. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. A no właśnie, bo jakoś zbliża nam się majówka, czy coś takiego. No to nie wiem. Nie wiem, jak będzie z kolejną strefą. Czy przypadkiem dr Wieczór się na jakąś majówkę nie wybierze i wreszcie będzie miał wolne, po hasa trochę zerwany ze smyczy, więc jeśli ktoś się nastawi na strefę za tydzień o tej samej porze między drugą a czwartą, ze środy na czwartek, jest pewne prawdopodobieństwo, że nie usłyszy doktora Wieczóra. Ale tutaj też dementuję z kolei ewentualne pogłoski, że już nigdy nie usłyszę doktora Wieczóra, chociaż, jak wiadomo, doktor Wieczór zawsze dowiaduje się ostatni. Mam nadzieję, że po tej audycji wszyscy wychodzą wyedukowani, wyewoluowani w sprawie ska, bo jaki był nasz dzisiejszy leitmotiv? Audycja boska, boska. Ale obawiam się, że może zostać tak jak do tej pory. Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No właśnie, i dr Wieczór zupełnie, zupełnie niepotrzebnie niesie ten kaganiec oświaty. A tylko psy na nim wieszają. Dobrze, to w takim razie chyba już wszystko odłożone. Nie, tutaj jeszcze jedna płyta została na koniec. No właśnie, na koniec. No. Co nam zostało? Ładny finał. O, nazwa zespołu bardzo zachęcająca. Bobry. Będzie trochę ska, żeby jeszcze tak na koniec poedukować? No, myślę, że można wysłyszeć co nieco. Jeśli ktoś wyedukowany w sprawie ska, to na pewno wysłyszy. No to nie wiem, czy mogę się tak pożegnać tradycyjnie, że za tydzień o tej samej porze, no to może za dwa tygodnie o tej samej porze i będziemy kwita, a żegnamy się po rosyjsku. Oj, bardak! Bardak! Bardak! Oj, bardak! Bardak! Bardak! Oj, bardak! Bardak! Bardak! Bardak! Oj, pan Kiechoński, mykaj, japońcy, bonsai! Korol, tatataram, param, kondan, lordam, london, mordu, хамам, мамам, сына, папам, дочку ставим, точку. Лай, дыши в лесу, весна, я тебя несу. Любовь через бревно, мужик, логовод. Зигмунд Фрейд! Ой, бардак! Бардак! Бардак! Ой, бардак! Бардак! Бардак! Бардак! Бардак! Ой, бардак! Бардак! Бардак! Ой, Ковчег, но я с тобой, а на снег не кисни, не тормози, а зимы сеем, посеваем. Бая кондил сыграет, примус жарит, все запарит. Лай, дыши в лесу, весна, я тебя несу. Любовь через бревно, мужик, в логовод. Зигмунд Фрейд! Ой, бардак! Бардак! Бардак! Бардак! Бардак! Ой, бардак! Бардак! Бардак! Бардак! Ой, бардак! Бардак! Бардак! Бардак! Эй, у вас, ландыши, весна! я тебя несу. Любовь через бревно, мужик, благово. Зигмунд Фрейд! Колышу. Стоят милые, никого не напрягают, а мы отдыхаем на море соли лукое. Она красивая, а кто-то скажет, это сказочник дед. Нет, наш ответ только нет. Мы отдыхаем на море соли лукое. Она красивая, коса по пояс поем. Сели на мели, зато отдыхаем на море соли лукое. Она красивая. И песочек со спины мы и смывали водичкой. Прилично, неприлично, нам безразлично. Мы отдыхаем на море соли лукое. Отлично, и в следующем году аналогично. Не любит говно. Эй!